أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أحكام التدبير ذكر كل دزنا سلورم حكم ذكر كي چې د بیوقفو ساده خلکو سره ټګي م کوئ او دی به کله داسې وکړو چې یتیم به د دوی په هجر کې و د دوی په پالنه کې وو نو دوی به هغه لا بیوقف و هوښیار شوی به نه و بالغ شوی به نه و او دوی به له مال ورکړو نو هغه به ضایع کړو بیا که سبا به څه خبره راتلی به مونږ له خپل مال ورکړی دی نو دا ستا کشر و او ستا په پالنه کې و نو تا به په هغه وخت کښې دله مال نه ورکوو چې دی نه پوهېدو هغسې ضایع کوو او دارنګې عامه معنا د آیات کریمه هم دا وه چې خپل مالونه هم مه ورکوئ بې وقوفو ته چې زنانه دي او یا بچي دي هغې ته اموال مه ورکوئ ځکه ضایع دی کوئ ولا تؤتوا السفهاء او مه ورکوئ بې وقوفانو ته اموالکم مالونه خپل معنی مالونه د هغې چې تاسو سره دي اموالهم عندکم التي دا هغه مال دی جعل الله لکم قیاما چې جوړ کړی دی ګرځولی دی الله ستاسو دپاره سبب د ژوند قیاما ولې ته په کې کار کسب کې نو د یتیم مال هم ساتې د هغې حفاظت هم کوې او خپل په وړو پکې م خپله مزدوري ته مخلی او دومره کوئ ورزقوهم فیها روزي ورکوئ دی ته خوراک ورکوئ دی ته په هغې کې وکسوهم او جامه ورکوئ هغې ته او که هغې ستا نه مال غواړي چې کاکا زما پیسې ما ته واله که ماما زما پیسې ما له راکړه نو وقولو لهم قولا معروفا وینا کوئ هغې ته وینا نرمه چې بچیا ته د دې سنبالولی شي نو دا ستا شی دی دا به تا ته حواله کوم د بل چا نه دی یا معنی عامه واخله چې مه ورکوئ بې وقوفانو ته مالونه خپل دلته اوس دا معنا وکړه خپل مالونه مه ورکوئ ولې التي جعل الله لکم قیاما دا هغه مال دی چې الله ګرځولی دی ستاسو دپاره سبب د ژوند تقومون بها وتعیشون تاسو ژوند تېروئ او د ژوند کارونه چې کوم مخې ته راځي په هغې سرسره کوئ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ویلي وو که نه لا تعمد الى مالک الذي خولك الله وجعله لك معیشة فتعطیه امراتک وبنیک فیکونو هم الذین یقومون علیک ثم تنظروا الى ما فی ایدیهم ولكن امسک او کن انت الذی تنفق علیهم فی رزقهم وتربیتهم مظهری دارنگ نور مفسرین نقل کړي وو عبدالله ابن عباس وی وی خپل مال چې کوم الله تعالی در کړی دی د الله نعمت دی تا څخه او ستا ګذران په هغې دی دا ښځې له مه ورکوه دا بچو له مه ورکوه کنی نو بیا به هغې ستا پالنه او ستا خصمانه کوي نو ته به د هغې لاس ته ګورې نو د هغې نه ویلې او حال دا دی چې الله ته مشر جوړ کړی چې ته پرې خرچ کړه د هغې وجه دا ده چې زنانو کښې هم بې وقوفتیا او حماقت ډېرې او ټیک ده داسې پکې هم شته چې هوښیارې وي لیکن اکثر پکې داسې بیا چې هغه ډېرې بې وقوف وي په پیسو نه پوهېږي نو او ډېرې واقعې داسې مخې ته رالې چې د خاوندانو مالونه د ښځو د لاسه ضایع شو هغې ته یې سپارلي دي نو هغې د هغې خصمانه ونه کړی شوه او دا مخکې نه ویلي شوي وو د الله د کتاب مسله وه د دې وجې نه ابو برده رضی الله عنه د ابو موسی اشعري رضی الله عنه نه یو خبره نقل کړې وه موقوف روایت وو چې هغې وې درې کسان دي چې د الله نه سوال کوي خو الله یې سوال نه قبلوي ثلاثه يدعون الله فلا يستجيب لهم. یو هغه سړی دی چې د هغه ښځه ده بدخویه او دی وله بیا هم طلاق نه ورکوي. هغې کښې نه د مېلمه عزت شته او نه د بې عزت شته او نه د ارام خیال ساتي، هدې بیا هم لږې ځان سره ساتي. او دویم هغه سړی دی چې خپل مال یې بېوقوفو سړي له ورکړی دی، مانه بچي له ورکړی دی یا زنانه له. الله فرمایلي وو لا تؤتوا السفهاء اموالکم. او درېیم هغه سړی دی چې یو تن باندې قرض دی او ګواهی پرې قایم نه کړو. دا پاغه ځای کې یادي چې پوره اعتماد یې نه و که نه، نو ګواهی قایم نه کړه کېدی شي سبا له هغه منکر شي چې بھائی تا مال څه را کړي دي، نو ته بیا څه کوې؟ حافظ ابن کثیر دا قول لا نقل کړ اور دینه دا پته لګی چې مال هم قیمتي چیز دی. الله وی بیوقوفه ته مال مه ورکوه، که د مال څه حیثیت شته ګورې، د حلال مال بیا ډېر دکه وجه ده چې الله مال اوسي تفسیر روحالمانی کې وی آیات کې اشاره ده مدح د مالونو ته، د حلال مال مدح ته اشاره ده. او کان السلف یقولون المال سلاح المؤمن، زموږ مشرانو به دا وی چې مال حلال دا د مؤمن وسله ده. او بیا وی ویلان اترك مالا يحاسبني الله به خير من ان احتاج الى الناس. لان اترك مالا يحاسبني الله تعالى عليه، زو چې مال پریدم او ما سره الله بیا دغه باره کې حساب کوي، دا غره د مال لدینه چې خلکو ته ځان محتاج کم بیا سره سړی نه پلاس کې او ته می لاس وړو لیبل تلاس. اور دیو جنوی زمونږ دغه علما او دغه مشران به وی الله مالو سوي کانو یقولون اتجروا واكتسبوا، تجارت کوئے مال گٹے حلال مال. قلی فینکم فی زمان اذا احتاج احدکم کان اول ما یاکل دینا، ذکر تاسو پتا سی زمانہ کی ایک کم محتاج شوئے نو بیا بخپل دین خورے گورے، بیا بخپل دین خورے مانا بدین دے پیدا کوئے بیا نو داخل چی خپل کسب کے خپل مال گٹے گنا. جدی وجنا مال حلال دا دا مومن وصلد اصاد رضی اللہ عنہ دعا کولا اللهم اني اسالك مالا حلالا استعين به في الفعال فانه لا يصلح الفعال الا بالمال. يا الله استانه ده حلال مال سوال کوم، زګر دنیا ټول کارونه دا په مال چلیږي او خیر خیرات دارنګ خېګړي مسلمان سره دارنګ د نیکې کارونه دا په مالی خرچو باندې کیږي، جما سره مال نه زبر سور کوم. الله استانه حلال مال غواړم. او نبی عليه السلام مونږ ته طریقه خولیوا چې سوال کوي چې اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. يا الله حلال لا لراكي او باغي زما پورا والي اوكي چې زما څخه پاره کافي شي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، او يا الله دا حرامونه مې اوساتي او ما په خپل فضل باندې اغنني بفضلك عمن سواك. د مخلوق نه او دا غا چانه چې ستانه علاوه دي الله ما دا غينا مستغني کې چې زما غي ته هیڅ حاجت نه. الله جل شانو زکوي ولا تو دا سم کوي ګوره تعالی الله مال درکړلې او ته لګي بيو کوفر نه ورکه ګوره دوه معنی شو آیات کې. لومبه معنا چې کې کنه نو لا تو تو صفها اموالهم عندكم بشي تقدير برو بازي مور کوي بيو کوفو تا مالونه داږي چې تاسو سره دي هغه چې ګرځولې الله تاسو د پاره سبب د ژوند. او دا دیمه معنا چې کې نو عام کله کسن چې ما وي چ ولا تو تو صفها مور کوي بي وقفان تا اموالكم خپل مالنا التي حق جعل الله لكم قياما چې ګرځول دي الله تاسو د پاره سبب د ژوند، تاسو پاغه ژوند تیروي دې نه دا پته لګي چې مال په دې باندې ژوند تیریږي کنه د دنیا. او ورزقوهم فيها روزي ور کوي دي ته پاغه کې ور سا اولاد دې تا کور والدي. او اقسوهم جوړه جامه ور کوي غيله. او قولوا لهم قولا معروفا وینا کوي دي ته وینا نرمه ور خپل بچی ته بم نرمه وینا کې سخت وینا نه کور والا ته سخت وینا نه نرمه وینا اسنه چې دا غي په ذهن کې دا راشي چې دا دې په مونږ باندې کنه چې ته پیسې لګې نه دی وجنه مونږ ته سختی کوي نړه کې به نفرت پیدا شي. د دې وجنه الله وی وینا به نرمه کې قولوا لهم قولا معروفا په عام حالاتو کې. او خدا چې زید داسې دی چې دا غنه سروانه شي رې ته پاغه ټوکی هغه نه یادې عام حالاتو کې وستا لهجه نرمه یې ګوره. لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو چې ماشومان هغه هم چېرته هغه نه و داړلي ښه چې هغه ته څغه خبره وکړي. دا خو ډېره لرې خبره وه. انس رضی الله عنه وایي په ما ورسره لس کاله وخت تېر کړی دی ماشوم ما ډېر کړه ته ما ته به ویلي چې داسې کار وکړه ما به نه یې کړي، ما ته به ویلي چې مه کوه ما به کړي وړکه خو نه پوهېږي. خو یې دوباره ما ته نه دي ویلي چې ولې داسې نه دي کړي. دا دوره خبره یې نه ده کړې ګزار او واله او سپکې سپورې کنځل دا خو لرې خبره ده. ذکر وی قولوا لهم قولا معروفا نواب تلو اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. دزنه پنځم حکم ذکر کئ چې ردې یتیمانانو مالونه تاسو سره دي کنه، نو دی وخت په وخت لږ غونته ازمیښت پرې کوه، امتحان پرې کوه. نو چې ته پوه شې چې دی اوس د دې جوګه شو چې دی خپل مال سنبالولی شي، نو بیا دته مال ورکړه، هسې ولهمه ورکوه، هسې خو به یې ضایع کړي هغه. وابطلوا الیتاما، او ازمیښت کوئ په یتیمانانو باندې چې هغه بېوقوفي، حتی اذا بلغوا النکاح، تر دې پورې چې دی ورسي خپل نکاح کولو ته، خپل نکاح کولو ته. ګوره دې دا مطلب نه دی چې بعضې کسانو د آیات نه دلیل نیولی دی، تر دې چې دی ورسي نکاح کولو ته نو بالغان شي، نو د نابالغ ګنې نکاح نه کېږي. نو هغه نصوصو سره پسه کوي، دا هغه خلق دا خبره کوي چې کوم دا حادیثو منکر دي، منکر حدیث. وایي دې ځای کې د نکاح نه مراد اختیاري نکاح دی، او سړی چې اختیاري نکاح ده مانا په خپله خوښه نکاح کولو ته رسي، نو ظاهره ده چې ښه عاقل بالغ یې کنه. نو آیات کې دا نفي نشته چې ګنې بالغ نه نو نکاح کېږي که نه کېږي. هغه حدیثو ته وګوره، عائشه رضی الله تعالی عنها د نهو کالو ده او نبی علیه الصلاة والسلام ته واده شوې ده، مشهور روایت خدا دی کنه. او د هغې نه علاوه نور هم داسې راغلي دي زمونږ په سلفو کې چې هغه نکاحونه شوي دي په نابالغوالي کې. نو دا مطلب نه چې د نابالغ نکاح نه کېږي، دا خو د منکر حدیث معنا دی. او سړی چې حدیث ته نه ګوري او وي قرآن نه مې دلیل نیسه، نو ته به د سلفو نه معنا نه نقل کوې، مونږ ته د بلغون نکاح دا معنا ده چې نکاح د بلوغ نه مخکې ګنې نه کېږي. نه، نکاح اختیاري مراد دی. نو معنا یې دا ده تر دې چې ورسي دي نکاح کولو ته پخپله، او باقي ابتلا صحیح ابتلا دې ته وایي چې کله کله ورته کې پیسې ورکړه یو 5 روپۍ، یو که بچې لاړ شه ټماټر راوړه، دو که لاړ شه دا راوړه، خپل بچي به هم ټریننګ کوې که نه. کله یو کار له لېږه، کله بل کار له هلکه شاک والا، هله دا وکړه هله دا وکړه، دې سره به ډېر ورو پوهېږي او تازه کېږي. ته پوهې چې دی اوس په معاملاتو باندې پوه شو او دې ټګلې نه شي، دې معامله سرته کولی شي، دې سودا په صحیح طریقه کولی شي، نو بیا ورته مال وسپاره. فإن آنستم منهم رشدا، نو که تاسو محسوس کړه د دې نه هوښیارتیا، پوه شو چې هوښیار شو، نو فادفعوا الیهم اموالهم، نو ورکې دې ته مالونه د دې. ګوره د رشد نه مراد څه دی؟ ظاهر ده چې هوښیارتیا ته مراد ده په معاملاتو کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی یتیم چې کله داسې حد ته ورسي چې دی هوښیار شو، نو که دی نیک دی او که بد دی، که دی صالح دی او که طالح دی، دغه خپل مال ورکا. امام شافعی رحمه الله وینا وړوکي چې کله تا سره مال دی، یتیم دی، ستا په هجر کې دی، دی بالغ شو، نو که دی کې فسق او فجوري مال بوله نه ورکوې، ځکه رشد دلته عام الله ذکر کړی دی، که هغه صلاح په دین کې ده او که نه په معامله کې ده، نو دواړو ته شامل دی. خو بعض صورت امام ابو حنیفه او امام مالک رحمه الله وی نه د رشد نه مراد صرف صلاح د معاملاتو ده. امام احمد ابن حنبل او امام شافعی رحمه الله نے نقل، خصوصا د امام شافعی قولو چې صلاح عام ده، صلاح فی الدین مراد دې مقام کې، صلاح عام نه، صلاح فی الدین چې دې او خیاری مال دیندار دے، فاسق او فاجر نه دی. ولی چې فاسق او فاجر دے ته ول مال ورکه، په زنا کې به لګی، په بلسه کې به لګی، په نارواو کې به لګی. بار صورت د مجتهدین دلته اختلاف هو چې د رشد نه مراد دا مقابل د صفاحت ته دلته خیارتیا ده، او کنا دا صلاح د دین هغه ته شامل دی، صلاح د دین مراد ده. امام ابو حنیفه رحم الله په نسب باندې معنا دا او چې رشد او خیارتیا ته د ظاهر نه سرم دا ډیره خلګی ښه چې او خیار دی، نو چې او خیار دی اخوا که فاسق او فاجری کار څنګه دا مال لے اغل ورکا، الله باسې هغه سره محاسبه کوي، ته په هغه باندې الله نه وکیل جوړ کړی. یو سړی سره مال لے او مشر سړی رستا خپل دی، د ترزیه دی، د رور دی، هغه فسق او فجور کوي او هغه مالونه په غلط دته او ته نصیحت خو کولی شي، لیکن دا نه شي کولی چې مال دینه قبضه کړي، چېرې دا ناکاره سړی دی، فاسق او فاجر دی، دا خو آسان چل جوړ کړو، بیا به غلط په دې طریقه باندې د خلکو نه مالونه قبضه کوي کنه. د دې وجه نه د امام ابو حنیفه رحمة الله اگر چې دواړه مجتهدین دي، هر یو خبرې ته به اوچت نظر باندې ګوري، هغې هم د خپلو دلایلو په بنیاد شاید چې امام شافعي رحمه الله وې یا د هغه په مذهب کې چې کوم لوی علما دي، هغوی خپل دلایل پیش کړی، مونږ ته زمونږ دا خوله به چپ شوې وه، هغه لوی خلک و. خو بهر صورت ظاهر نه سره دا معلومیږي چې د رشد نه مراد دا دی چې دی هوښیار شو، نو چې هوښیار شو مال ولور کا، خو الله هغه مکلف کړی دی که هغه په غلطه طریقه هغه مال استعمال، الله به ورسره محاسبه کوي، تا سره خو کار نشته که نه. نو ځکه وایي فإن آنستم منهم رشدا، که تاسو محسوس کړو د دې نه هوښیاروالی، نو فادفعوا الیهم اموالهم، نو ورکه دې ته مالونه د دی. اولا تاکلوها اسرافا وبدارا، او مخره دا مالونه دی په زیات خوراک او په جلته جلته پتا ده تا ده اي اکبرو د دې یری نشلوي وشي نو بیا به رانه غوړي. مطلب څه دی؟ یتیم مال خوري او زیات ذاتي خوري ښه هلته چې په وړو ته ضرورت نه دی سیر رالی چې دوه روپو لګولو ته ضرورت نه دی پکې لس لګي نو دارنګې زر زر خوري چې دروازه دوه ځله ضرورت نه دی دروازه څلور ځله خوري. الله جل شانه دی وجه چې سبا له لوی شي نو مانه مال غواړي نو راشه زر زر ولا ختم کا. الله وی داسې مه کوئ ګورې ولا تاکلوها اسرافا وبدارا او مخره دا مال د یتیمانانو اسرافا په زیات خوړو سره وبدارا نو په جلته جلته خوفا من ان یکبروا. اصل کې داسې دا مفعول له وی د دې یری د وجه چې سبا له لوی شي نو مانه به غواړي. ومن کان غنیا فلیستعفف او څوک چې وی مالدار نو ځان دې خبچ کی د مال د یتیم نه. ومن کان فقیر نو څوک چې وی غریب فل یاکل بالمعروف نو خوري دې د عرف مطابق په طریقه د اجرت سره. معنا غریب دې خپل خو یتیم وته پالنه کې پاتې شو د یتیم مال شتا جیداد شتا یا ټکی پیسې دی وزره نو دې الله جل شانې پې کې دې ولا کسب کوي. هغه مال کې چې کسب پی مال به نورم سی واقع کی کنه او بل ځای کیږي بنا او دې په دې خپل مزدوري لري چې سوره د عرف مطابق مزدوري چې مثلا 200 روپے روز دا 300 روپے روز دا د مزدور چې کوم اجرت ته هغه اجرت دی اخلي خو په د عرف مطابق به لري زیاته بنه کیږي. بل معروف معنی د رواج او د عرف مطابق دا اجرت به دی اجرت کی حساب لري خپل غریب دی نو هاو چې مالدار دی نو په کار دالي چړو واتی نه دي د کشانت ولې حفاظت دا غي کی د مال ولې الله او ته محتاج کړي نه دي چې الله محتاج کړي نه دي ولې ځان محتاج پر دې مال دا نو فیذا دفعتم الیہم اموالہم کله چې تاسو ورکې دي تا مالونه ده دی فاشهدوا علیہم نو گواهان قائم کې پدای باندې. کله چې مال ورته ورکو نو بیا ته گواهان قائم کې او دا اشهاد فرض دی ظاهر د قران نه دا معلومیږي اگر چې بعض علما احناف کې وی مستحب دی. امام شافعی امام مالک رحم الله دواړه دې طرف ته تللی دي چې دا اشهدو کې امر د وجوب د پاره د علامه لوسی یا نور علماو نقل کړیو په لو تفسیرونو کې او بار صورت دا گواه په دی وجه قائم کې پدی چې اسې نه چې به د گواهانو نه غلم مال ورکه سبال هغه منکر شي چې زما د پلار مال ان تو بدنامي کې کنه نو دا خدا د دی وجه نه غنور وي مستحب دی او امام شافعی امام مالک وینا واجب دی لکه څنګه چې مخکې مسله کې اختلاف وو چې را د رشد نه مراد صرف او خیارتیا ده او کنه د رشد نه مراد دینداری ده نو دا سه پدی کې هم دی او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک یوازې دا غنو بلکې هغه سره ملګری پدې کې نور علما هم امام مالک و سره ملګری او د امام احمد ابن حنبل روایت او عبد الله ابن عباس نه نقلو دارنګي داغین علاوه نور علما حسن بصری ضحاک سعید ابن جبیر داغین نقلو. بار صورت دې مقام کې د رستو کې اختلاف د دو امامان یو طرف ته او بل طرف ته دي چیرې دا گواهی واجب ده او که مستحب ده؟ نو دو امامان وی مستحب ده او دوی واجب ده. ظاهر ده چې د استحباب غیم قائل دي چې مستحب ده نو کم از کم په کار خدا کنه ولی سباله به د ضرر جوړیږي که د گواهان قائم نه کړو سباله هغه دا وی چې زما د پلار مال او د سره دا زما مامار اتر دي مال نه دی راکړن ته بیا سکے ځکه فاشید علیهم نو گواهان قائم کې بدی وکفا بالله حسیبا کافی دی الله حساب کوونکې. دې جمله کې لګه د دې جملې نه دا معلومیږي چې دا مخکې امر د استحباب د پاره دی. مجتهدین قرائنو ته ګوري ولی که تا مثلا گواهان قائم نکړو او تا هغه ته خپل مال اوس پاره ور دې کو او سبال هغه دا وی چې مال نه دی راکړی نو الله خوشته کنه کفا بالله حسیبا کافی دی الله حساب کوونکې د الله دربار کې تخلاص کنه او دنیا کې د خلقو په نظر کې بس لاندې را دي چې وګوره داسې نه دي کړي داسې نه دي کړي د خلقو نظر کې بل سپک راځي. د دې وجه نه مستحب خدا و چې تا داسې کړی خو مستحب دې پرېښودو نو ښه دې نه دي کړي خو د الله په دربار کې به انشاءالله اخلاص کفا بالله حسیبا کافی دې الله حساب کوون. دارنګه یو ټولو سره ولګو مخکې چې کته څه غلا غلطي کې دوکه دړاکه کې د یتیم مال په طریقو په هیلو خوري نو ګوره الله ته پته ده الله به د سره حساب کتاب کوي د زرې زرې ښه کافی دی الله حساب کوونکې. که دنیا کې تا سره څوک حساب کتاب ونه کړي که نه دا مو وایي چې زه خو بچ شوم. لکه ډېر خلک په دنیا کې داسې دي چې دوکې دړاکې غلاګانې غلطې وکړي او مال لاجمع کړي او بیا په فخر سره بل ته وي وګوره که نه شی مې ووایي څنګه ځان خلاص کړو وایي دلته دې خلاص کړو خو یو ټایم را روان دلته او بچ نه شي او کفا بالله حسیبا پوستکه به نه اوباسي د زری زری حساب به در سره کوي دا څنګه تخلاصې دی شي چې تا حرام کار کړی دی د بل مال دیواله دی او ته چې نزه وبشم کفا بالله حسیبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون دې ځن شپږم حکم ذکر کړي او دې ته وي حقوق مستحقین ته ورکه د چا چې کوم حق دی نو حقدار ته حق ورکه غوړي للرجال نصيب د پاره د نارینه هم برخه ده مما ترك الوالدان والاقربون دا غ مال د میراث نه چې پرېخه دی وتا مور او پلار او نورو رشتہ دارو وللنساء نصيب او د زنانو د پاره هم برخه ده مما ترك الوالدان دا غ مال نه چې پرېخه دی وتا مور او پلار والاقربون او نورو رشتہ دارو مما قل منه او کثر دا غ مال نه لګي دا غ نه وکړي لګ مال پاتې شوی دی او ډېر مال پاتې شوی دی خو لکه څنګه چې پګې د سړي برخه ده نه داسې د خزم ده د په جاهلیت را دوکو چې جاهلیت والا چې څومره وو هغه به د خزې حساب پکې نه منل چې خزه پکې چاره وسته ده الله وی دا غیم برخه ده ګورلین می سای نصیبون ٹھیک ده چې ستا په نسبت به کمی لیکن برخه شته او دا د مور پلار نه کله پاتې شي کله د نورو رشتہ دارو نه پاتې شي کنه نو ټوله باخ لینا دا نه چې ټوله به ته ځان له قبضه کې صاد رضی اللہ عنہ وفات شو او داغه نرستو داغه رورو لگی داغه مال داغه چیو نغه واغست چې واغستو کور والا سره د دولونو یا دریولونو نبی علیہ السلام لرا لوي د الله رسول ټول مال خو غرور قبضه کړ نبی علیہ السلام یې بس الله پستا مبارک حکم رو لیږي او په دې کې رستو آیاتونه بیا را لخدم میراث مبارک او نبی علیہ السلام غروخ ته وی وی دا د وجې نه کېدی د ټول مال وصول څه د دې دی مانا ټول مال بدري ځای کې نو دوا د دې حصې دی په دا دوا دوه حصې یو حصہ چې کومه پاتې شو نو ټول مال په نسبت به اتمه د موري او نور ټول بیا ستاري چې باقي څه پاتې هغه بیا ډېر لږ پاتې شاو کنه نو الله جل شانې د خزو په کې امره خره دانه چې د خزو به برخه نه دي نساء نصیب د زنانو برخه ده او دا لومبه فیصله وشو نبی له سلام د میراث په باب کې کړی د محدثین او ادارنګ مفسرین ویخه او دا غین رسو خو قانون دا غینو مما قل منه او کسر کمی که زیادی دی که اشاره باده که دیره من لغون تا مال و ملخصو که و سوزر روپه وینو پا دی که بم سیزی جوڑو لی اللہ وی که لد بیو که دیر دی سی با پاکی جوڑه تا دا حق دی که یو پیسه دم پر دی حق دی دا مو ہے چکنی دا خو یو روپه را غلا یو روپه را غلا یو روپه ندا اخو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یا دا باز سلفون نقلو اغیوی وی یو ادیلے دانق و توی پارا بے کی دا چې مرا ته پردی کنه چې هغه د پیسې صحیح سره پیسې هم نه ده په روپې کې سل پیسې او دا پیسې صحیح سره وی چې دا ما باندې پردی د چا حق را باندې او دا حقداري ورکم وی دا ما ته را دینه غوړه کار چې یو لاکھ روپې د الله په لار کې خیرات ورکم ولی دا پردی حق دی واجب دی فرض دی پتا باندې ځکه وی نصیب مفروضا دا برخیری مقرر شوی یا فرض کړی دی الله دا حصے فرض شوی فرض دی په کتاب او سنت کې مفروضن فی کتاب الله و سنت رسوله انصیبا مفروضا من فرض الله ذلک نصیبا مفروضا یا جعله نصیبا مفروضا و اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين دا د دې سره هم حکم ذکر کوي په دې باب مخکې شپږ احکام دا غي تذکره وشو او دې حکم کې اصل کې دفع د ظلم دا د ضعیف او کمزور خلقونه کله به دا شو چې تقسیم ته په وخت د تقسیم کې کسان حاضر شو یا طلب د تقسیم ته دوه معنی کېږي دلته کسان راغلل او هغه وی چې دا مړې چې کوم شی او شه د په مال کې زمونږ حصہ ده نو تاسو هغه رټه ما الله جل شانوي بلکې ورکه ته نه دې مقام کې اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى کله چې حاضر شي تقسیم ته رشتہ دار یتیمانان او مسکینان فرض وکوهم منه اغیل رزق ورکه خوراک ورکه دا غینه روزی ورکه او غیته وینا وکه وینا نرمه دا آیات کریمه مطلب څه دی فرض ویلې کلی دی الله په دې کې دا بیانې چې کم سره مستحق د میراث نه دی او هغه تقسیم ته حاضر شو او دې د رشتہ دار نه دی یا د یتیمانان دی یا د غریبانو دی چې سو سرشته نه بیا به ته کرام کې او محرومه کې به نه کمال دی او که چې مال لګي هغه ته به عذر کوي خو بدرد به ورته نه وای ښه او اگر چې هغه ډېره لګي او که د هغه لګې نه ورکړي نو هم ډېره ښه ده بخاري کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې هغه وی دا آیت محکم دی دا منسوخ نه دی او به فرمایل الله حکم کوي ایمان والا ته چې کله تقسیم د میراث کوي چې دې د خپل ولو خیال او ساتي د یتیمانو خیال او ساتي د مسکینانو خیال او ساتي د وصیت نه اگر چې داغه په حق نه رسی نو که وصیت نه وو نو د میراث نه سره دې څخه کړهو کی نه خاص قول نه کل کړهو چې دا ډیر خیرسته ترتیب دي چې په دې آیات کې شمانات دوه قسمه خلق دی یو خو د مړي هغه میراثیان دي چې دغه حصي دي خو څه پکې اگر چې داغه حصہ نه رسی خو دې غریبو او دې خو تقسیم شروع نه غیم را لغریبانان چې موله پکې سره کی حالانکه دای سره سینا نه الله به خیر دې لګته ورکه رسر نه دی لګنا لګته ورکه خپل وای کو خودی کنه اگر چې میراث کی حصہ نه رسی و اذا حاضر القسمه کله چې حاضر شي وخت د تقسیم اولو ته وخت د تقسیم د میراث ته اولو القربا رشتہ دار ولیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان دارستو ولیتام او المساکین دا و د تفسیر دی بګی ولیتام کی مانا دا رشتہ دار یتیمانان دی غریبانان دی سو ترشتنا نا اگر چې په میراث کې حصہ نشتا خو فرزقوهم منه روزی ورکه غیته د دینه او قولوا لهم قولا معروفا او وینا وته کې وینا نرمه کمال ډیر نو ستنه ول ورکه کنه مړاسم ډیر میراث ته او کلیږي نو وینا خو ته نرمه وکړي چې سیز لګ دی کني تاسو له وم پکې درکړو نو ګور دا ځان ځان لکه فرزقوهم منه کمال ډیرو کمال کمو نو قولوا لهم قولا معروفا نرمه وینا وته کې څه خبره مکوا آیا دا مطلب دی چې اعتذار ورته خو بده خبره بنه کې ګوري فکه خبره به دخلی نه نو باشه تا پکې څه کیږي چې تراغلې زمونږ داخله خدا سیس کوي کنه تا پکې وی سری مړ وی تام وی لکه بمبل کړه دارا روان هغه غریب ورټي وای رټه ما خیر دې څه پکې ورکه دلا دا الله کتاب دا دې چې ما تا ته اخلاق هم خي او ما تا ته دام خي چې یو بل سره بخصل وکوي ښه ټیک دې چې ستا حق دې لیکن دا غي سر مې اوسو پیسې کټا دل ورکه نو څه پکېږي نه خدا غړو په راټول شي کنه او الله بدل په دې باقی میراث کې برکت واچي ښه ولتا ته د وخت خیر ور خیر غیر اخبار کو دانه دی بس پاتې شوی دی نو راشه اوس کې سیټ واچا وقولوا لهم قولا معروفا وینا او کې دی تا وینا د نرما نرما وینا او اوس وی اته نه چې غلط ترغیب ورکه بعد کسان غو چې غیبا خپل قوی رشتہ دارو ته جبلک مضبوط او غیته به ورکو او د غریبانو بارکه به وصیت کو چې دیله پکې مور کوي د دې پکې نشته نه الله جل شانی دا ظلم مکه یا چا به دا څو چې بل به ترغیب ورکو چې پلان کی مال د ناظم پاتې کیږي لږ وخت دې ته په کینسر مرض باندې نښتې نن دي که سبا دې زیبا خو پلان کی له پکې مور کوي وره ها حالانکه غو میراثیانو یا دغه په زامنو کې دي نه الله جل شانی دا ولي غلط ترغیب ورکه بل تا ول یخش الذین او یره دیو کی هغه کسان لو ترکو من خلفهم کپریخی وی دی رستو خپل ذریتن دعافن اولاد کمزوری خافو علیهم شیریگی پاغی دا ظلم دا بل نفلیت تق اللہ نو دی یریگی دا اللہ نا ظلم دی نکی پا بل ولی اقولو قولا صدیدا وینا دیو کی وینا برابرا دا شریعت مطابق ماننن تا دا ترغیب دا تورکے غلط ام دا غشان مفسرین لیکی لکا اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کی مظہری وغیرہ چیو سڑی تا وکل مرگ حاضر شو نو څه کسان به داسې وو خو شاټر غونده چې هغې به وې تا دا پلانکې زوی چې دی مړه ستا خو داسې دی داسې دله پکې مه ورکوه د تا ته څه پیدا در رسولې ده یا په خپل پلانکې آزاد کړه په خپلو غلامانو کې پلانې ما آزاده وه نو کله کله به هغه د هغه خبره ومنله نه الله جل شانی وموسی تام غلط وکړو خو ترغیب ورکوونکي تا سره غلط ترغیب ورکو که سبا له تر دنیا نه له تخنې شوې لاړې او ستا واړه واړه بچي پاتې او ستا مال او جیداد بل سو قبضه کی او غیله نه ورکی نو ستا پړه بس تیریږي ته باغی ظلم برداشت کول شي مې چې پخپل او بشو باندې ظلم نشي برداشت کولې دا غینه یریږي نو اوس دا الله نه ویریږي نو سباله به ان شاء الله ستا د اولاد الله حفاظت کوي ښا تانم د بل چا حفاظت وکړو دا غی حق دی نو کنه لیکن دا مسله وا چې په یو طریقه باندې پر دې حق مو ما دې کسوي یره ما هو نه دی والي پر دې وې تا والي نه دی خو غلې ترغیب نو ورکړي خله کې دی ولا بوجي نه ور کړې په وګونو کې چې پلان کې غلا پکې مو ور کوا دا به نه کیږي مړه هغه تا سره څه خکړې دي نه خو میراثي ولا هغه رسېد او تا دا کار کړې نه پر دې حق کې تم شریکي جواله دی ښا اگر چې تا دا سور سپیر سره دی چې دلم په لاس تور نګلو خداغه نه هم ټول لړ کړ کنا چې کوم بیچاره سېد نو الله جل شانو دا سم قول یخشا دې کې مقصد ترغیب آیاتونو په مطلب بزان پوي وي والی یخش الذین او یربیو کی هغه کسان لو ترکو من خلفهم ذریه ضعفا کپریخی دی شا تخبل اولاد کمزوری خافو علیہم شیریگی پاغی دا ظلم دا بل حل یتق اللہ نو یره دیو کی دا اللہ نا ظلم دینا کئی ببل ول یقولو قولن صدیدہ وینا دی کئی وینا برابرا با دی کسان برالو تو بیا اللہ تا سر سخ کری دی دی اخفلو اخفلوانو اس لا جوندی اخ گرندی مال ٹھول پلان کی پسیولی کا مال ٹھول خیراتی کا ناغه بیا ټیک دا وای دی خو مال خپل هم ندی راغلی او زه بیمار او ما چاته پوسوم نه کړی دا دا راشه دا هغه پاکه براغ نه ول هغه به داسې محروم کړو حالانکه دا غوري ممانعت ته نبی له سلام ویلو ک تاسو وصیت کوی په خپل مال کې د بل چا د پاره علاوه د وارثانو نه ځکه د وارث لپاره وصیت نشته نو تاسو څلس کې کول شئ نور نه دا غوږه چې او تن دا غوي د الله رسول خپل ټول مال خیرات کوم هغه نه ټول مکو وینیم کوم وینیم مګو وی درې مه سکوم وی درې مټی یا سولس و سولس کثیر ولی وی استاد خپل رشتہ دار سارونه بایگان ستا زامن دی چې ته مالدار پری دی استاد مال لاغي ته صفات چې صاحب میراث کې دا ډیره غوره دینه چې تی غریبانان پری دی نبی له سلام طریقه خو له وته کنه نه الله جل شانې وینا برابر کوي چې ٹھیک ده وصیتو کا ټول عمر کې خودی خن او کړی کاکا بابا او اجیبو خو د دنیا روانې نزا دی اولاد خو سباله تاسو خیر خیرات نه کوي د نوم د پاره بکی نراش ننو کا تا اللہ پا کوری ولگا و پا مدرسے ولگا و پا خوار غریبی ولگا و پا لار کی چی تا ثواب کی گی طول عمر لار پا کولوشی سمر چی تا لار کولاوی دخپل کور حصد لار لورکا و لار دلو یکڑا پا غیبانی جی سمر تیری گی را تیری گی کسان ستا ثواب بکی گی خوا چی او زمون خلق دی ای با لار زن ترا دی خوا پی خوا دی خوا بگیر منگز ای منگز با سر لاس کی جیب کی بی خی. او بلی غلا دی چو گوری کنه بلا رزو او خپل کور دغه کئی نظر بوی اصل کی دا گٹا وینی دا گٹا دا دیزه کی ایرا و منا مشران غلط شیف نو دی لار با بگیرا گیرا کی نو یا بدبخت سبالا با دی تم زی روان بے کتا دی خپل کور کی لگه ایسا غیط پریخی وی لار تنو اللہ با دل دور آجر در کلو چی پا آغا لار سوک تلی ری دی را تیری دی نو تا تبی دعاگانی کولی نی کولی ما اللہ با دل آجر در کولی دا سازه ہو کنن او حدیث کی گوری دار ازی چی دل لار حق و گزا دی فرمیزی کی حدیث تی سورا و گزا وہ غزل آر سوری کارو شرعی غز کے دا غزنا دا کم غز چھ زمان انگریزی غز دلتا چلی گی دا شرعی غز دا یو لے چھنا دام تقریباً دو فٹو دنیز دے رے کنا نو تقریباً یہ دا سے دو فٹو نیم کم کسو دولس فٹو لاری مجھے دولس فٹو لاری خورو پاہی وانے ڈرک را دی خلوے لار دا کنا ندی با پوچی پوچی کسی پریخی سے با تبا حیران شی او پائے کہ او بدبخت خپل زی خرس کڑ رے کلا کلا زی خرس کڑی دا غزم کا پاتی نو بیا با کاغذونو کی گوری را گوری نسو زیو پا کسی کئی چی دا خو پا کی عمرلا پاتی وا داو گور دا لار زبندو ما تو با حیران چی دا جیب خلق دے و دا اللہ بندنو ایدا ثواب دے بزان نبی سودو کسان پا دی غال عزیز عزیز زنانا پی زی ما شمان پی زی ساروی پی زی ساب ثواب کی خود آغا پا ثواب کی قسمت سے دے طول عمر حرام خوڑ لی نا ظاہرہ دا جی بیا غشے کئی خلق بتنگ گئی دا پا دی روزینو کی بوگی نی دا دیرو کسانو نا چی دا لارو جگڑی مکوئی او پل سردل تا سا کسان ملگری لالو وی دا مونږ لار ودی او پټر داسه خو دا په کاغذونو کې زمونږ ده نو په کاغذونو کې مې احساس ده زده منم بالکل خو تاسو ثواب په ځان نه دي سوچ دي پیزي راځي نه دا مونږ بند وي نو چې بندې نو ځان باندې اخرت اجر بندې کنه نو سور ظلم کې ځا سبب ته تلې بل تن و پیدا دا و کې سو کال دې تاسو صاحب من کې تر نن ته پیدا غستې شي اګنې دا ستار الله ته تلې دا بل ته پاتې کی اق کشه دې سے قران کریم زکه وی دا څه وکړي چې وینا برابر کوي ولی یقولو قولا سدیدا بل ترغیب دو حرام مور کوا بل ترغیب دو ظلم مور کوا او دا یاد ساته کتوی چې زب دا مال وام پردی او سا پروان نشتا ماس مانا سو خبر دی یا بخفل کاتا صفا کما کاغذون ویزا صفا ساتم دیر خلق ارام توب پی کاغذون صفا ساتی کاغذون خوبی شنے گا نا اللہ وی ما سر جدی کاغذون گندی نو بج بنش گوری ان اللذین بشکاغ کسان یا کلون اموال الیتاما ظلما چې خوري دی مالونه د یتیمانو په ظلم خلاف د شریعت نه معنا هغه ځای کې مال خوري چې پاغې څه دلیل نشته د حق نه جوړیږي دی خوري نو انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا دی اشی په خپلو ګیډو کې اور اوري واچو ګیډې ته دا مو وایي چې ما خوراک وخوړو یره چې چرګ مې وخوړو پولاو مې وخوړو دا د اور ګیډې ته اچولې دي ولی دا سبب د اور دی اصل کې کنه د جهنم او دا قانون دی چې کله ذکر د مسببی مراد نه سببی کله ذکر د سببی مراد نه مسببی نو دلته اور په ګړه کې واچو د جهنم او حدیث د مقام کې مظهری ابن کثیر وغیرہ را نقل کړیو غن روایت دی بات کیو چې نبی علیہ السلام یې سکسان بد قیامت پر د قبرونو را پاسی بس الله قوم من قبورهم يتعجج افواههم نارا چې دا غي د خلینو به ور راخیږي ښا دا بامبړی وي دا خبر نه چې څنګه راوځي د خلونو به ور راخیږي بامبړی وي نو تاسو چې د الله رسول دا سوق دي وی دا غدی کنه چې الله په دې خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا دا دی دنیا کې ګړې ته ور چولیو کنه نو اوس دلته ور د خلینو راوځي کنه او سایا سلاو نسائرا او ذره چې داخل بشي ور بلیدون کی دا دنیا کې ور خړلې نو البتهم الله ور ته داخل کی وګوره دا سعیر ته کې قران کریم کې ډیر راځي سعیر هغه ور ته وی چې ور لړونی کله په تنور کې واري شي دا غي نرستو بامبړی تیزی شي دې ته سعیر وی تکه سعیر هغه چې په مسعر باندې والي شي مسعر ور لړوي ته وی ادا چې کله وې په ور کې هغه تازه شي کنه نو دا تازه ور ته بزیخه ور بلیدون کی ته بزی بیا ته ګوره ولا تؤتوا السفهاء امور کوي بي وقفان تا اموالكم مالون داغي چتا سردي التي هغه مالنا جعل الله لكم قياما چې ګرځول دي الله تاسو د پاره سبب د ژوند يا دې معنا وکا چې ولا تؤتوا السفهاء امور کوي بي وقفان تا خذت او بچو تا اموالكم مالون تاسو التي هغه جعل الله لكم قياما چ ګرځولې دی الله تاسو د پاره سبب د ژوند ورزقوهم فیها روزی ورکوي غیت پدې کې وقسوهم او جوړ جام ورکوي وقولوا لهم قولا معروفا وینا کوي غیت وینا نرما وابتلوا الیتاما او ازمیخ کوي په یتیمانو باندې حتا اذا بلغ النکاح تر دې پورې چې ورسی نکاح کولو ته پخپلا فین انستم منهم رشدا نو که تاسو محسوس کو دا غینه او خيار والے فدفعوا الیهم اموالهم نو ورکه غیته مالونه دا غی ولا تاکلوها مخردا مالونه دا غی اسرافا بزیات خوللو او بدارن او پجلته جلته ای اکبرو د دې یری چې ثواب الویشی نو غالی بیرانا ومن کان غنیا سوق چې وی مالدارا فلیستعفف نو ځان دې خبچ کی د مال د یتیم نه ومن کان فقیرا او سوق چې وی غریب فلیاکل بالمعروف نو خوراک دی دیو کی د عرف مطابق په طریقه د مزدوره د اجرت فیضا دفاتم الیهم کله چې تاسو ورکه دی ته مالونه ددی فاشهدوا علیهم گواهان قائم کې بدی باندې وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کو انکه لرجال د پار د ناری نو نصیب برخلا مما ترک الوالدان داغ مال نا چې پریخي مور او پلار ول اقربون او نور رشتہ دارو وللنساء نصيب او د زنانو د پارم برخدا مما ترک الوالدان داغ مال نا چې پریخي مور او پلار ول اقربون او نور رشتہ دارو مما قل منه او قصر داغ مال نا چې پاتې شه د لګ دیو کډیر دی نصیب مفروضا ګرځول د الله دا حصہ مقررا یا دا حسیری مقرر شوید الله په کتاب کې پیغمبر په سنت کې و اذا حضر القسمه کله چې حاضر شي تقسیم تا اول القربا رشتہ دار او یتام او یتیمانان او المساکین او مسکینان فاران فرزقوهم منه نوروزی ورکه رزق ورکه خوراک ورکه غیت داغینا وقولوا لهم قولا معروفا وانا كوي غيتا وانا نرما وليخشى الذين او يردوا كي هغه کسان لو تركوا من خلفهم كفريخي دي رستو خپل ذريه ضعافا اولاد كمزوري خافوا عليهم چيريږي باغي د ظلم دبل فليتقوا الله نو يردوا كي دا الله نه پپري خودو د ظلم وليقولوا قولا سديدا وینا دیو کی وینا برابر ان الذين بشک حق کسان یا قلونا موال الیتاما چی خوری مالون دیت ایمانا نو ظلمن پا ظلم سخا انما یا قلونا فی بطون امنارا یقینا اچھئی دی پا گیڑو خپلو کے اور وسای اصلاو نسائیرا او زردہ چننن بوزی داخل بشی اور بلی دن کی تا